Evanghelia. O, dacă azi ai asculta, cu Dumnezeu în veșnicii te-ai bucura. Și pentru mine a răsunat, pe când eram mort în păcat, dar m-am întors la Dumnezeu și m-a salvat. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. De acum timpul s-a scurtat, întoarce-te la Dumnezeu să fii iertat. Te-a osândit păcatul tău, dar te iubește Dumnezeu. Acum te cheamă ca să fii copilul său. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Acum chemării lui și hai pe brațul Domnului, să fii și tu un cetățean al cerului. Să fii creștin cu adevărat, în inimă să fii curat, când va veni Iisus în rai să fii luat. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva. Se aude iar, hai în rai, nu amâna, ce mai stai? Răspunde da și Dumnezeu te va salva.